آقای کاظم سادات عشق‌وری شعرخوانی امشب را افتتاح می‌کنند. شعریست به نام شیراز. این شعر 7 قسمته ولی در مجموع با هم ارتباطی داره که میتونه یک شعر باشه. چشمی ز خشم پر، چشمی ز خشم پر، لم داده بر مخده مخمل. من تشنم ز کاسه چشمان، خونی بریز جلاد، تا این پیاله چونان لاله رنگی دوگانه یابد. این کیست می خروشد بر کرسی حکومت شیراز از طعنه عبید؟ در خانه امیر مبارز دیگر خنجر نمی نهند به حلقومی. در خانه امیر مبارز دیگر خنجر نمی نهند به حلقومی. زان شماست زین پس عطب و یراق و جامه زربفت. یک سبزه با صراحی می رفت از پشت شیشه های رنگین در جامه بنفش. کو آن شراب کهنه که می گفتید مردفکن است؟ حافظ نشسته است در ایوان، حافظ حفاظ حافظه و ما نیست، شتیست از ترانه و غم سرشار. در کوچه های قدیمی آواز، در کوچه های قدیمی بازار هل فروشان را تعطیل کردند. از برگ ها حراس فتادن را باید زدود، اما در برگ ها حراس فتادن هست. این باغ می سراید هر شب یک شعر پای سرد، وین خانه در ورای کاشی ها دردی نهفته دارد انگار، حرفی نگفته باری. در راه رو دو مرد از بامداد و کوه مقابل میگویند و باد می نویسد در پای نهر آب خطی ز خار و خاشاک، خطی بد و خراب. شب باغ و باغبان را تحقیر می کند. پای درخت نارنج در باغ می نشیند هر شب جوبارک حقیر، بی اشتیاق رفتن، بی حرف. اما کنار دیوار یک شاخه از درخت شوق گریختن را تقریر می کند. با بوته های شمشاد همراه نیست آن کس که می رود بر سنگ فرش خیابانک در باغ. در دوردست کوه سیه جامه در معبر همیشگی روز لم داده همچنان شبنم، چه دیر خواهد پایید در سایه درختان فردا. آنک کنار شهر با ابرهای رنگین میخواند در دره غروب کبک غریب تپه خاکی. در روزهای غربت نقش گلیم قشقایی اندوه تازه است، وقتی که می نشست مسافر بر زین اسب از تپه گله های بز کوهی تا دره می دویدند. اما در روزهای غربت کو شیر داغ چادر چشمه، کو اسب راهوار. خرگوش ها دوباره بخوابید با بوته های صحرایی، آری در خانه قدیمی اندوه تازه است نقش گلیم قشقایی. وقتی که ماه میتابد بر پله های چوبی با نهر میروم، از ماه و آب نیست رساتر آوای ناشناس که می پیچد در دره های دور. بر پله می نشینم تنها، شب می شود تباه و سیر می کنم از آب تا ماه. وقتی که ماه بالا می آید از تپه های سنگین، موج بلند حادثه در راه است. سرو بلند بالا با باد می سراید در باد، از روزها که روزنه بودند یک زمان. اما درخت کوچک نارنج در باغ می سراید با باغ، موج بلند حادثه در راه است. شعریست به نام رگبار آفتاب. بیگاه از کرانه گذر کرد آفتاب، شب در پناه چادر چوپانی اندوه برف‌های به جا مانده را هنوز با ساقه‌های خشک درختان در رخوت و کسالت پارین سبزش احساس می‌کنم. در قله لاشخورها با هایهوی بسیار بر خاک می‌خزیدند، با آبی آسمانم دیگر پیوند پار نیست. گنجشک‌های ساکت تابستان بار دیگر زراح رسیدند با توشه زمستان. مردان کوه‌های خشن فردا با گله می‌روند. پاییز فصل شکفتن غم کهنه، فصل فنا شدن. آن سوی تپه چشمه مرا میخواند، اما من دل بسته بودم یک چند بر برگ ارغوانی ریواس. تصویر آسمان را با لک ابرهایش در چشمهای چشمه ندیدم، تصویر آسمان را در آبهای دنیا شستم. گفتند برگ ارغوانی ریواست در انتظار فصل نمی ماند. دیدیم در روزهای اول تابستان پاییز بوته ها را می خوشاند و بوته های ریواست می رفتیم در باد موسمی. شب از کنار چادر چوپانی تا کوچه های خلوت ده می رفت. می خواستم به دهکده رو آرم با یک بغل ترانه تازه، اما ترانه های مرا باد می برد از ترانه اندوه. ما صوفیان صافی کوهستان از شهرهای آهن و سیمان می رفتیم، گلهای کاغذی را در تنگهای بلورین می دیدیم همراه خندهای دروغین. از عشق می سرایم زین پس عشقی که نیست، از آنچه نیست یک شب خواهم سرود سرودی. از عشق عشق چیست؟ گل؟ نه، گلوله؟ آری، گل و گلوله تو همزادند، رگبار و آفتاب. رگبار آفتاب گرم و خشن، باری بیگاه از کرانه گذر کرد. گل؟ نه، گلوله؟ نه، گفتند رگبار آفتاب. شعریست به نام ابر قیرگون. هزار کوچه باریک، هزار کوچه باریک، مرا به رفتن و پیوستن، مرا به مردم میخوانند. هزار چشم تر اینجا گشودند لب، آنک گروه ساده مردم. شناسم آن طرف کوه هزار مرد که می خوانند سرود رود روان را. شناسم آن سوی مردان هزار مرد، شناسم آن سوی مردان هزار مرد دیگر را که مردوار ز مردار و ننگ بیزارند. چه ننگم آید اکنون ز خیش و خیش که خیشان به ننگ خو کردند. چه ننگم آید اکنون اگر بگویم من؟ نه، من پرم، پر همراهی و نجابت و نام. نه، من پرم، پر شور و شراره و پیغام. ولی نشستم اینجا، چه ننگم آید اگر گویم آی من سنگم؟ دو پای سالم دارم ولی کنون لنگم. نه، من پرم، چو یکی ابر قیرگون شمال برای بارش می آیم. شعریست به نام در رهگذار فصل. چوپان سرود تازه انسان را میخواند با روزهای غربت و افسوس، با بره‌ای که گم شده از گله، خوشخط و خال ماری آن سوی غار سنگی از روزهای پار میگوید. گفتن چه سود دارد با غار و مار، از سبزه‌ای که سبز تر آیا خواهد شد آن سوی چشم سار. سرد و سیاه و ساکت و سنگین نشستم چون سنگ در رهگذار فصل. خوشت و خال ماری اما از خون بره‌ای که گم شده از گله سیراب می شود.